Vad fick du där till bästa dottern lånan min? Hon kokade ål och peppar, styvmoder min. Oj, oj, ont, ont havre jag. Vad vill du giva din syster, dottern lånan min? Jo, alla mina kläder, styvmoder min. Oj, oj, ont, ont havre jag. Vad vill du giva din broder, dottern lånan min? Jo, bägge mina kistor, styvmoder min. Oj, oj, ont, ont havre jag. Vad vill du giva din fader, dottern lånan min? Himmelriket vida, styvmoder min. Oj, oj, ont, ont havre jag. Vad vill du giva din